إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. صلاوي إخوائي قولتان لسربيد إيمان داراني برزو خوشويس خشكو برايان ميواناني مال إخواء لخواي قولة دعوة كارين لن فتنة آخر زمانة دا إيمانة كمان بپارزيد خواي تاعت و عبادت من لقبول بكي هر وقت شون لركود كردوينوا آواش لبهشتكتا كمان كيتوا اللهم آمين. لو تاري رابردو من دا عزيزانم اگر لبيرتان ما بي باسي فقهي اوليات من كد فقهي اولويات واتا تشتغ لپیشترا كاميان شاكترا و لپیشترا لخزمت اویان دابین او تا واجبكان فرزكان لپیشترن پاشان سنتكان هرچی لپیشتر بید گرنجی زیاتر بو بدین او من باس کرد لخزمت تانا و بو تواو کردنی ام باسا لو تاری امرو من دا باسی پلبندی دکین واتا دا به ایشکان من قناق با قناق و هنگاو با هنگاو پلبا پلبید لیکو با دو با سه و با چوار بروین و تارک من لجر نو نیشانی کز لپره نبی بکره ابی هنگاو با هنگاو ری ببره. بله ایمان دارانی برزو خوشویست بو اویل جیان من در سرکوتو بین سرفراز بین سلامت بین با آسانی بگین با آواتکان جیان من بگین بو هدف و آمانجی که دیاری من کردوا ابی رچاوی قناق بندی بکین ایشکان من پلب پلبید که اویش سنتی جیان اگر سیری بونور کن تماشا کن ایمان داران خواهی گوره ام بونوری لشجر روزا درست کردوا فی ستت ایام لشش روزا خو خواهی گوره دیتوانیم به یک لحظه کن فیکن درستی بکد بلان بو اوی فیری صبر من بکد فیری پلبندی من بکد بوی خواهی گوره لشش روزا درستی کرد و هر وحا اگر سرنج بدن کاتی خور حالاتون و خور آوابون چون دنیا روناک دبیت و شوان لیمن ورده ورده فجری صادق ورده ورده دنیا روناک دبی او جار زرده خور در دک او جار خور در دکوه خو اگه یک سر خور در بکو تا توشی شک دبو نجیان زور نهاو سنگ دبو وکاتی چیش که روش آواده بیا سرنج بدن ایمان دارم پلا با پلا ورده ورده دنیا برو لیالی در روا او جار خور آواده بی او جار سورایی دی او جار تاریکایی دی هیدی هیدی پلا با پلا تاریکایی دنیا داده گره اما براستی جگه سرنج و تیر رامانه که دبی توی مسلمان پلا با پلا بشتکان داب روین بو اوی سرکو تو بین و هر وها اگر سرنج بدین دابزینی قرآن خواهی گوره قرآنی لبیستو سه سال دا دابزان دا سردلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود ایتوانی قرآن که لکتبی چی مجلد کراو لطایبی چی جوان بویان دابزینه بلان اما حکمتی زوری تیدایا که با پی روداوکان لبیستو سه سال دا بوی هزم بکره با عملی پراکتیزه بکره اما براسی حکمتی زوری تیدایا و هر و ها اگر سرنج دین آیتکانی قرآن ایمان دارم او آتاني كالقوناغي مكة دادا بزيوا كسيانز سال او آتانا باسي عقيدة وتوحيد بيرو باور بوا باسي روجوي تيانا بوا باسي حجي تيانا بوا باسي زكاة تيانا بوا لسرتا وابي عقيدة بيرو باور او زار آتاكاني مدينة باسي احكام ياساكاني تيابوا اما هموي پيمان دليك ايما دبي بروامان ببلبنديها بي نكها هموي خد سريع بيت او تا كاتيك قرآن دا بزي ام اسلام هاد مشروب خوارنوا آرخ خوارنوا لو شوينا لما كو مدينة وكو تشاي إستا آواب واعتيادي بوادا تشي وهر مالك ساد بودا دانين هج عيب نيو اگر بود دانان انجليان لدكي او كاتش هر كت مميوانك شبايا او يكسر مشروبي عن بودا دانا وشتيش زور آسائي بو دي خواي قورا واي نكر بيك كرد لي حرام ونابي بيخونوا تشونك او كاتي إيشك هزم ندكرا بو بشوار قوناغ لشانزة سالة آرقيان آرقي في منع كردن بو يدبي إما برواما ببلبنديها بي توج اگر دته بون منج گره ترکی که خلک چی زور پی مبتلا او پی اماری وزارت تندرستی صاحب 23 خلک زګره د چش زور به داخوا ابي تو ناکره یک سر ترچی کی او زګری ک لګل خوین تات یک کلاوب مدینی کوتینکه بو ته بشک لژیاند د توانی دو هفته پیش رمضان ستاب رمضان صاحب 50 کمی کیتوه له هفته یکم رمضان صاحب 25 کمی کیتوه لنیوی رمضان شکتو بروشیج نه خو او کاته وای بکی شوی بدو شو جگره بخوی لحفته کتای دا یزگاری فری بید آواسر کوتو دبید اما برامم با وحبید که هموشتک دبید پلبا پلبید او کاتا سرکوتن بدست دینین بلام اگر پلبا پلمان نکردو قناق با قناق و هنگاو با هنگاو نبو هر با پلپلو هلا هل بو هر بلا ولا خط سریع مینو و هر وها عصر شرعی و خیرائی شکان تواو کین او کاتا وکو او میوهی لیده که با پی نگی و هشتا پی نگی و لیده که و هم تامو چه جیلی نکی هم میوکه خسار ده بید او کاتا وکو او قاعده اصولی لیده او قاعده فقیه كدلي من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه هكا سيك فلا بكات بوشتيك هشتا كاتينا هاتوا او سزاي او لي ببريد بيت او لي ببش بيت او كسيك باوك شي دولمن دي هيو خيرا دي باوك كي بكو جيبو او خيرا ميراتك اي دس كي بچيت ناو مالك اي وا بلا ام فلا ما كي خوب باوك كهر دمرو ميراتك هر بو كروك سكانيتي بلا ام اگر باوشي خوي كوش لشريعت اسلام دا قاتل ميراتك نابات و سزاکه اوه بیا بشه به لو میراتک او هولی بوده و بلام اگر پلابندی بیای ول سر خواب بیای او هر به تبعات باوک که هر دملو میراتک بو او دبی هر به حلالی بلام کاتی کوا پلیکر او کات لو میرات بیا بشه به بو ایمان دارانی بر رزق خوشویست اگر رچای پلابندی من نکرد اگر هنگاو به هنگاو نروشتین اگر و کوچون تو آتشی با قدر میکه سر دکوی بو پیدالند درس پلاب پلا سر دک اگر یکسر لو سری پلو بو اخی پلگ خود فرده او بتاکید سلامت نابی او تیا اچی یعن مثلا تو با درگاه که و بی تجوره با قادر مکان ده انسا دیوار خود فرده بوی درست پی چکا پل با پل قادر ما پیجا دبی پل با پل پیا سر کوی اگر رچاوی او پل بندیه نکرا او که قیران و چشو گفتی چی زور دروز دبی قیرانی سیاسی قیرانی دارای کرا قیرانی هموشتک و کلم روشگاره داده بینین چون که رچاوی پلبندی نکراوه او که تا خالکانی شتیان دا که ویتا دست که پسپرنین که دلسوزنین که شارزانین و او پلو پوستا گورشی دست که توا و که مسئله بردی نزانی لیده که بردی نزان فری داوتا ناو گومی که و بسد زانانا تاو داره و تا او گروفتو چشو لولاتانا که دروز بوا بسدان راوش کارو زانا پیان چاگ نابی قیرانا که نوانده گورن چون که کاتی خود رچاوی پلبندیان نکردوا و تا او کسی که یکسر و که قارچک دولمند بوا دبینی بو پاره و مال چاکو پیاوتی پی ناکاو بس خراپو زرتو فرتی پی دکادو لروتان بوا دبینی چون که عزیتی پیو نچشاو پیو ماندو نبوا جوی لینی تخشان و پخشانی پی دکا لحرام و لنا حقیا بوا تماشا دکی بون منا استا خوندن اگر خوندن بو خوی دبی پلا با پلا بی لسرتایی و بو ناواندی و دوان ناواندی و خوندنی بالا یعن لبنراتیو با همان شوا اگر او قناغانی تیان نبو بو هر خراشون شهادهشی تزویریان بو هیناو و دو سال چون خرام ماستر و دکتراشی تواو کرد دبینی او شهاده برزی هیا بلام چون که معبونی علی الباطل باطلون معلوماتی نیا مستوائی نیا والله ای که من او شهرم که خوبو هدرن معاشقم پی برز بیتو پلو پای موچکم خوبو علم نبو هندیشان همو یانا طبعا رز حرمت هی بو اوانی کوا بحق خویان او بیگمان ایشکان حلالو اما جیگی دست خوشیه بلام خلکانک که با بلاطل امیشان کردوا او حق کانیشان سوک کردوا اوان ریز یان اوانشان برچاوی خلق استو که بحق خویان پی گیشتون بلام اوان زو کشف دبن چون که علمیان پی نیا و هر و هل بواری پیشی شوا خلکانک هی یعنی جاران که ایشی چانده کر سالک شاگر دبو سالک سکن دبو انجا دبو بسیا ایستا با تلفون ایستا یکسر بسریع یعنی یکسر دبی بوستا یکسر دبی بو ایشا یکسر دبی بخیاد ببی اوی زور گرینجی بشتکی دابید باید تماشا دکی ایشی جاران چاکتر و توکمتر و باشتر بوله ایشی ایستا اها تماشا دکی حد لب سردیه که و بگیه که جاران ترابی ها بو مشنی ها بو چن خوش و بتام و بلزد و امانی ایستا یک پاسه سرطانه هموش تکانی جاران چون که جاران قناق بندی ها بوا پل بندی ها بوا یعنی که برای سالک شاگرد بوا او جار بوتا وستا حتی بابی ماو هر شاگرد بوا دوائی بوتا وستا سال سکن بوا انجا بوا بسایا ماو یکی زور لای خیاد بوا چی امانه بن هندک بنا ماله هی هر بپیشکانی نوبانجان در کردوا چون که قناق کانی هم بریوا بلا هم ایستا تماشا دکی اوانی که پیشگریشن چون که قناق کانی هم نبریوا او ایشانی که دیکن ام همو تکنولوژیای ام هم پیشکوتن هیا بلا هم سرنز داده ایشکان ایشی عادین وکو اشیای سینی وایا بوی بداخوا یعنی زور بی ایشکان اوائلی هاتو چون که رسای پلبندیان نکردوا اگر سرنزین به همان شیوه هاوریش که ابراد دلو والا من 5000 هاوریم هیل اکاون تکم دا بابا او هاوری هوائیه او هاوری که که جیسی قینیه هاوری فیسبوک او انده لایکه اما جی اما نابیت هاوری اما ناسراوه هاوری اوائی میمان مثلا معمال لگو کرده بی جیرانتید کرده بی نال سفر و معمال سنجی محکه لطاقی کرنو کان در چوبه چند لو هاوری یعنی بناو هاورین خیانتیان لا مال و ناموسی هاوری که یعن کر بوی براسی ده بی امان لطاقی کرنو کان پلا بندی کان در چوبه انجاد بیت هاوری ایمان دارانی بر رزو خوشوی لناو مالش ده به همان شوه تو جاره کسی چی کریشی بون مونه ما چو کرسی و قنفه بکرو ناو مال بکرو باری خود قرز کو چون که هر با گواسنه اوی نخوشه جاره پارکه ورده ورده کوی کروه کریشی حقی کریه که مسوگر که یعنی اوی که زیاد و کوی کروه بوی دورش خانوی اک بکری بچاولی کری مجی والا آخر بخواش نکه دلی اگر کرسی و قنفه مانه به حیا منده چه نوالا باو حیا نا چه باو حیا دا چه که کریه که کری خانو که پی ندره یعنی خوانه خواسته بلین یعنی با وزعانه یعنی خرزدار بیو که پارکه نده بوی ایمه دبی کامی لپیش ده پلا با پلا ایمه با پلا کان ده بروی بوی لجیان منده سرکوتو بین وکو باس ما که لخونده نه لناو مالا لهاو ریتیه لپیش گریه لهمو پلا کان ده ایمه رچایی پلا بندی بکن بون منه نمونهشی تریش دینی نوا پلا بندی لبواری سربازی ده لبواری عسکری ده اگر پلا کان ببره ورده ورده او که تا زابطی چی زور مضبوطی لدرده چه فرمانده چی عسکری زور پستور و شارزه و دلسوزی لدرده چه گندل نابه خیانت ناکه سربازکان جنگاورکان خسار ناکه بلام چی دکی لخلکانی کوا پلکانی نبری و غدریان لوکانی کش کردوا تماشا دکی کابرا هیچی نکردوا تقی خوششی نکردوا خوندواری چی اوتوشینی بلام بپلی چی برز خانن شین کراوا حتی لیان دی جرنو دل ایشی چانوتی والای من بخوا غدرم لیکراوا مغدورم من یان تخوا بپلی عمیل بپلی عمیل خانن شین کردو نیزانیو بلی عمید نیزانیو بلی عمید اما عمیدکانی کش سوک دکا یعنی چی چان هر سایق بوا دایما سایقی بوا و تیتی و بسیخ پلی خانن شین کرایی و تیتی و لایو پلی چوار سایی دکا نیزانی بلا ریز غرفا چوار خطا کا و تیتی چوار سایی دکا چوار سایی لنظام عسکری هم نیا خو نظام حتوشو مرور نیا اما هموی مسئله که اوه که رسایی پلی بندی نکراوا یعنی چی چان که خانن شین کراوا لیان پرسی و نیزانی و بلا من رائیدم و تیتی و لای اوه که واحلو یکی دنو که که خوار لسر شانه و لای که که پیان و تو اما حلونی و بازا دنوک شی خوار نیه یعنی اما مسئله که اویه که پلبندی نبری و او تا زردی لیشکانی اوکانی کشداو بوی ام همو قیرانی سیاسی و دارایی و قیرانی سربازی و قیرانی سی و سی هرچی قافکانی پیو بیهن لبر اوی رچاوی پلبندی نکراو دنیا یک خیانه لشتکان دا کراو جا ایمان دارانی برزو خوش شوی چار سریش شعر سر ويك ورأس الحكمة مخافة الله لأخوة ترسان أو أنا كخلكانك أو شتانك كلا أخوان أترسن بانجور وجوش كان لأخوان أترسن بعد تذكر كيش أنا مسرابي مسلم أو مسلمني ومليمة بقول دبي إملا بيش همش تيل أخوة بترسين او نجو روجو عبادتي كتوش ديكي دبي برهمي هبه فقه عبادات بو فقه أخلاقا في نوصل أصلا فرموتي أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا كما كي إيماني تواوا أحسنهم خلقا أوي كوا روشتي جوانا أوي كوا بلبنديدك أوي كوا دزيناك دروزنية خائنية قندلنية روشتي جوانا بد روشنية اما برهمی نویج و رجوع تاعت و عبادتا ایسا خلچک دبینی همو گلیده که همو ناراضی و بیزار و گلیده که لپوست و پلی خوی لجیانی خوی بلا هم دبین لخو من دست بیب که که که تو که گلیده که دیل خود دست بیب که لخو تو اگر همو من بردرگای خو من خواهن که اینو ولی اگر رکه همو خواهن دبی مالا ولی زرکا که بنام به تو هیچ نکره نه تاریکای همو دنیا ناتوان روناکای مومیک بشاره توا من مومیک تو مومیک ایش که مومیک دنیا روناک نبیه توا اگر ایمه با خوما لخوما نو دست من فکر هر منو توی رگاو با پیز دکین سیرانگا کن پیز دکین جنگو جیان من پیز کردوا منو توی اصطراب لآوا کن اصطراب لکاربا دکین منو توی ثقافت ایچی سقط مانه جاری وایا منو توی زیادر جاری وایا یا سا پیرشل دکین گندالی بلاو دبیه توا اگر ایمه دا خوما نو دست من فکر شوف يا اخويا قوله فرمي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اخويا قوله حال هيج قال لكم لقنا قوله ساشناك حتى اخويا انسانك اگر ما توبه مانكر اگر ما خو ما شاكر لخو ما نو دس ما بيكر او كاتب براسي وازمان هنا لدزي ودروزني وغندلي وخيانه وثقافتي سقط او كاتب اخويا قورش حالي مسؤولكان من بودا قوره رزقار ما عنده به لكار بدستي دزو دروزن و بازرگان رزقار ما عنده به لخيانت و گندلي بله خو منو دست پیب کن اگر ایم توبه من کرد خواهی قوره او کاتا دلی کار بدستکانش من بودا قوره او کاتش که دلکان همو بدست خواهش تبارک و تعالی براسی خلکانک من هيا لبر پاره که بوت عبدی دینار و درهم او اندی عبدی حزبکه او اند عبدی خوانیه خوای گوره اگلی نتکانه بوی بله خو منو دست پیب کن پل بندی بکن لبیر معنه چه قادر میا لپل یک و بودو بوسه دست پیب کن توبه راستقینه بکن خوای گوره حال من ده گوره تو حال من ساده کد لکو تایی ده لخوای گوره ده پارینو دلین یا ربی خوایا برحمی خود رحم من پیب کن یا ربی خوایا هوشیار و بیدار من کن یا ربی خوایا عاقبت خیر من کن خوایا دروی خیر من لیب کن خوایا لگناه کان من خوش بی لگناه دای کباب من خوش بی یا ربی خوایا کردستان من آشتی و آودانی بردوام بید خوایا قیلانه کان زو بسر من داتی پارید خوایا اوی خیری دی بوام گلو ملت و خلق و خاک خوایا تو شی خیری کی خوایا اوی درسوز بوام ملت خوایا پشتیوانی لیب کی خوایا اوانی بازرگانی من پیو دکن خوایا فیالکانن آشکرا کی یا ربی خوایا خلق چی زور نخوشی هی خوایا شفا به نخوشکان بنیری یا شافی شفا هم بی یا الله خوایا رحم بقتاب یکان مام کی لی امتحان کان یند سر کوتوبن یا ربی خوایا عاقبتی همو لا یکمان بخیر جیری اللهم آمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.